argiki beste saiakera bat gehiago gazteria desmobilizatzeko, estigmatizatzeko mugitzen diren ba hori gazte eta mugimendu ezberdinak. Hor gutxi da bera guri tokatzen zaigu edo, baina hori abisu bat da denentzako eta argiki bihar seguraski edo zein manifestazioetan parte hartzeagatik laister marginalizatzeko zure burua beroz eta arrisku handiago duzu. Naiz eta kontrakoa konbentzitzen saiatzen ari gaituzten egunero. Justuki zuen zigorren bada manifestazioetan parte hartzeko debekoa hori ere nola hartzen duzu? Zati aski lotxagarria iruditzen zaigu. Deliberoan, luzea iruditzen zaigu, eta hori zait, kentzea hain funtsezkoak geroz eta garrantzitsuagoa den, hori eskubide bat, edo, manifestatzeko deretsua kentzen dutenean pertsona bati, iruditzen zait, jarrera biziki autoritario eta komplikatu batean sartzen dela estatua, eta hor ba, ez dute dudatu hori eginez.